iklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Merhabalar herkese. Ben Deniz Ömer Madra. İklim için programı başladı. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz Nuran Enbiyaoğlu'na da teşekkür ederek başlayalım. Çok yoğun bir gündemi var. Yani hem iklim meseleleri artık tamamen bilimsel raporlarda geri dönülmez noktaya son derece yakın bir döneme girmiş olduğunu dünyanın ve bundan sonra biyolojik çeşitlilik olsun, canlıların hayatta kalması, bütün bitkiler ve hayvanların, insanların da tabii giderek zorlaşacak. Hatta bazı durumlarda da telef olacaklar, yok olacaklar diye pek çok sayıda bilimsel raporun bir arada olduğu günlerden geçiyoruz. Öte yandan da siyasi karar alıcılar da pek orada oralı değiller. Hatta aksine de şeyler çıkıyor. Daha geçenlerde bir şey vardı, Özdeş, Avrupa Birliği ile ilgili tedbir meselesi tam bir fiyasko ile sonuçlandı, değil mi? Evet, bu ECT'yi diyorsunuz sanırım. Yani Energy Charter Treaty diye geçen enerji şirketlerinin aslında eğer devletler vazgeçecek olurlarsa, mesela termik santral kapatmaya karar verecek olsa ya da nükleer santrali, çok büyük milyar dolarlara varan tazminatlar ödemesi anlamına geliyordu. 1994'ten bu yana yürürlükte olan anlaşmanın geçtiğimiz günlerde tekrar güncellenmesi söz konusu Paris İklim Anlaşması ile uyumlu hale getirmek için. Ama tamamen hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Önümüzdeki 10 yıl boyunca aynı haliyle kalacakmış enerji anlaşması. Sonraki yıllarda bir takım yaptırım imkanları şirketlerinin azalacakmış. Ama aktivistler tabii yerden yere vurmuşlar bu kararı. Evet, yani G7 toplantısı da devam ediyor, hatta bildiğim kadarıyla daha bitmedi ama orada da yine petrole yatırım filan şeylerde çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Ciddiye almıyorlar yani şeyleri kesinlikle, bu iklim meselesini. Ama şimdi özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde Yüksek Mahkemesi'nde bugün, yarın ya da bu hafta içinde işte bir karar da vermesi söz konusu. Çevre Koruma Ajansı'nın yetkileri de elinden alınacak. Batı Virginia eyaleti de dava etmiş. Eğer oradan da üçüncü bir korkunç karar daha çıkarsa, ki çıkması çok muhtemel büyük yüksek mahkemenin, o zaman artık insan sağlığı, canlıların sağlığı, gezegen ve gelecek nesiller, hem insanların hem de diğer canlıların gelecek nesilleri için çok ağır bir sonuç daha geleceği de söyleniyor. Bakalım neler olacak, bunları göreceğiz. Ama şimdi Türkiye'de beklenenin olduğunu ve mesela bütün tedbirlerin alındığını söylendiği halde yine Batı Karadeniz bölgesinde tıpkı geçen sene olduğu gibi son derece ağır bir yağış, seller oldu. Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Sinop'ta 5 ilde köprüler, dereler, ırmaklar, çaylar taştı ve ev ve iş yerlerini sular bastı. Taşan derelerin köprüleri yıktığı haberi var ve bu daha henüz sonuçlanmış, sona ermiş falan değil. Üstelik de daha geçen yıl Ağustos'taydı yanılmıyorsam. 71 kişinin de 11 Ağustos tarihinde büyük bir sel felaketinde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi başta olmak üzere 71 kişinin kaybolduğu ve pek büyük bir altyapı zararı da verildiği bir durumdu. Şimdi mesela burayı bütün bakanlar da ziyarete gitmiş durumdalar peş peşe. Yanık, Kurum, Soylu, Kirişçi ve Kara İsmailoğlu, işte bütün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, işte bütün o sadece etkilenen yerlere gidecekleri belirtiliyor ama Cumhuriyet Halk Partisi Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ile Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı da o bölgelere gitmişler ve manzaranın geçen seneyle aynı, felaket bir durum diyorlar. Ne diyorsunuz durumlara? Ben bazı görüntüleri paylaşılan videolarda seyrettim. Geçen seneden bu seneye aslında şeyde herhangi bir değişiklik olmamış. Bu sel baskınının yaşandığı bölgelerde köprüler halen yetersiz, onlar onarımdan geçirilmemiş, nehir yatakları taşıyor ve kentleşme konusunda herhangi bir adım atılmamış ki hatta alt katları boşaltın, üst katlara çıkın diye uyarılar dahi yapıldı. Sonuç itibariyle sorunun iki tane temeli olduğunu gözüküyoruz. Bir tanesi iklim krizi. Bunun artık etkilerinin can yakıcı bir şekilde görünecek olması yadsınamaz bir gerçekliğimiz haline geldi. Bunu artık her sene yaşıyoruz ve bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz. Bu yaşadığımız iklim krizinin sonuçlarından bir tanesi. Dolayısıyla öncelikle iklim krizinin yaratan nedenlerle mücadele etmek. Bir yıl geçti geçen sene yaşananların üzerinden. Çok da olağanüstü somut adımlar atıldığına şahit olmadık. İkinci önemli konu ise bu değişmez gerçekliğimizle, bundan sonra yaşamamız gereken bu gerçeklikle ne kadar uyumlu olduğumuz, aslında ne kadar uyumsuz olduğumuzu her geçen gün biraz daha fazla gösteriyor iklimin yaşadığı kriz. Hemen hemen bütün kentlerde böyle sorunlar yaşıyoruz. Hatırlarsanız İstanbul'da da yaşadık geçtiğimiz günlerde böyle bir sorunu. Türkiye'nin çeşitli farklı yerlerinde de yaşadık. Kimi yerde kuraklık olarak yaşıyoruz, kimi yerde yangın olarak, kimi yerde sel olarak yaşıyoruz. Ama yaşadıklarımızla kalıyoruz. Herhangi bir şeyin değiştiğini görmüyoruz. Bu üzücü. Aradan bir yıl geçmesine karşın bir tane köprünün ben böyle kağıt gibi yıkılıp sel sularıyla sürüklendiğini falan izledim ve bayağı ben de seyrettim, inanılır gibi değildi yani. Evet, ve bir sonraki köprüyü tıkadı, giden köprü. Muhtemelen yıkılan ikinci köprü, görüntüsünü görmedim ama o köprünün dayandığı köprü. Bunlar hiç düşünülmemiş. Hatta şimdi bilim insanları ciddi uyarılar yapıyorlar. Özellikle heyelan konusunda Karadeniz bölgesinde. İklim krizinin sonuçlarından bir tanesi bu. Yani Türkiye'ye dair yapılan projeksiyonlar gösteriyor ki kuzeyde yağışlardan dolayı müzdarip olacağız. Güneye indikçe de kuraklıktan dolayı müzdarip olacağız. Hem orman yangınları konusunda hem de yukarıda yaşanan sel baskınları konusunda ki artık şu anda mesela Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesi de kuraklık yaşıyor. Bu konularla ilgili henüz ciddi adımlar atmıyoruz ve bunun maliyeti önümüzdeki yıllarda giderek de yükselecek. Yani bugün yapmadığımızı yarın faturası daha yüksek bir şekilde yapmak zorunda kalacağız mecbur. Yani üstelik de tersi yönde gelişmeler var. Yani yangın konusunda işte Marmaris'te çıkan ve çok aslında gene geçen senekini hatırlatacak o büyüklükte olmasa da çok can yakıcı geniş alanda yangın konusunda gerek Cumhurbaşkanı'nın gerekse de İçişleri Bakanı'nın işte biz terörist sorumlu ya da sorumsuz birinin, terörist olmasa da işte idam getirelim mi getirmeyelim mi gibi bir manasız tartışmanın içine girdiğini görüyoruz. Buna karşılık da bunların hepsi beklenebilir şeylerdi senin söylediğin gibi. Hatta beklenebilir olması gerekirken tersine işte yeni doğalgaz arama gemileri Abdülhamit Han adını takalım falan diye ve tedbirin alınmak şöyle dursun, aksine yeni gerek kömür termik santralleri gerekse de diğer fosil yakıtlara dayalı bir gelişmeden bahsetmek mümkün. Yani bunların en önemli şeylerinden, noktalarından bir tanesi de iklim şurasıydı. İşte İklim Haber'de, bizim radyo programında da konuşuldu İklim Haber'de. Yani İklim Şurası yapıldı büyük bir şey 21-25 Şubat tarihlerinde Konya'da ve 3 ay süren çalışmalar sonucu 2053 yılında net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda işte pek çok şey konusu vardı. İklim uyumlu şehirler olacak, iklim dostu tarım, kuraklık eylem planı, çevreci ve temiz ulaşım ağı, yeşil enerji, yeşil ekonomi ve iklim eğitimi başlıklarında tam 217 karar alındı söyleniyordu. Yani Greta Thunberg'i tekrarlamak istemem ama genellikle bla bla diye tanımlanabilecek bir durum var ve iklim haberin yazdığı ve söylediği gibi radyomuzda da iklim şurasından en büyük beklentilerden biri kömürden çıkış için yol haritasının çizilmesiydi. Ancak bütün bu 217 karar, çeşitli renkli kararlar arasında çok ciddi bir şey doğrudan doğruya en büyük beklentilerden biri kömürden çıkış yol haritası çizilmesiyken hiçbir ifade yer almadı. Üstelik de hem gaz hem de nükleer gibi kaynaklardan elektrik üretiminin artırılması da hedefleniyor diye tam tersi yönde bir gelişmeden de bahsetmek mümkün yani. Bu da çok düşündürücü bir durum yani. Evet, buradan belki başka bir konuya geçmek gibi olacak ama Ömer abi bir şey örneğini de göz önünde bulunduralım. Yani geldiğimiz noktada bütün göstergelere rağmen net gördüğümüz şey şu, gezegenimizi maalesef politikacılar kurtarmayacak. Gezegenimizi bizler kurtaracağız. Onlar nabza göre şerbet vermeye devam edecekler her daim ve bir şekilde o iktidarın yürümesi yolunda ne gerekiyorsa onu yapacaklar. Ucuz ve insanları geleceğini çok düşünmeyen çözümler oluyor genellikle bunlar. Örneğin şimdi işte ormanlar yanıyor ve herkes bu görüntüleri görüyor ve çok öfkeli ve çok kızgın ve çok çaresiz bir yandan. Böyle bir durumda hani idama kadar giden bir söylemle insanları biraz böyle bu duygularını dan faydalanmak gibi refleks gösteren siyaset, mesela koskoca Fırat Nehri'ne zehir karıştığında, siyanür havuzu patlayıp zehir karıştırdığında aynı tepkiyi bu eyleme neden olan insan için göstermiyor. Yani bir nehrin mi daha önemsiz orman yangınından, yoksa o eylemi yapana göre değişen bir sonuç mu var? Yani bu da özellikle siyasetin en büyük problemlerinden biri olan ikiyüzlülüğe çok önemli bir gösterge, özellikle çevre konusunda. Evet, pardon. Yani şey de bu Batı Karadeniz'de işte Kastamonu Ankara Karayolu'nun çöktüğü, Karabük'te heyelan olduğu ve bayağı ciddi şeyler. Sinop'ta 3 köyün boşaltıldı, geçici olarak tahliye edildiği gibi çok ciddi şeyler var. İşte 7 köprünün mesela, 3 dere üzerindeki 7 geçici köprünün yıkılması, köyleri su basması, işte Bolu'da, Bolu'ya kadar geliyor Türkbeyli çayının taştığı bir durum var. Bütün bunlar bilinen şeylerdi ve şimdi tedbir alındı mı alınmadı mı ayrı bir şey ama senin söylediğin de çok önemli bir şey bu. Fırat Nehri'ne akan 20 ton olduğu söylenen zehirli atık var. Remzi Budancır'ın da bir artı gerçekte haberi vardı. Ve bu şeye Kanada ile bir Kanada şirketiyle Çalık Holding'in ortaklığındaki ana gold altın madeninin siyanür borularından birisi kırılıyor ya da çatlıyor ne oluyorsa ve boru kırılıyor. 20 ton civarında olduğu söyleniyor siyanür. Çevreye yayıldı. Yalnız çevreye değil Erzincan, Dersim, Elazığ, Malatya, Maraş ve Antep'ten Suriye'ye kadar uzanan coğrafyada akan Fırat Nehri'ne aktığı da gelen bilgiler arasında. Yani bu aynı zamanda Suriye'yi de Irak'ı da Orta Doğu bölgelerindeki bazı başka ülkeleri de doğrudan etkileyecek son derece ciddi bir şey. Jandarma tutanağına da yansımış yani resmen. Basınç kaybı 28 numaralı lift bölümünde yer aldı diyor 22 Haziran tarihli tutanakta ve yaklaşık 20 metreküp siyanürlü solüsyon eğime bağlı olarak aktı deniyor. Yani 20 ton gibi sözler var ama şirket sızıntıyı doğruluyor hemen temizledi ve doğru değil aslında 8 kilo sadece düzeltiyor. Hem de suya karışmamış, toprağa karışmış, kazıyıp almışlar. Öyle de açıklamışlar oraya. Evet, toprağa, oysa zaten 3 saat içinde toprağın emdiği tespit edilmiş. Yani bu Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Maden Mühendisleri Odası. Toprağı bir de temizleyip ne yap? Yani şeylerle, kepçelerle kazımışlar. Sonra gidip başka bir yere koymuşlar gene zaten. Evet yani ve bir de TMOB şeyi soruyor. Valilik neden 4 gün bekledi açıklama için diyor. 4 gün sonra bu süre içinde neler yapıldı? Ve başka bir şey daha var. Zehirli atık, artık atık da denebilir mi buna bilmiyorum. 8 ilden akıyor. Suriye ve Irak'a kadar ulaşıyor diye. Artı gerçekten Remzi Budancı'nın çok ayrıntılı bir haberi var. Tüyler ürpertici sonuçlar var. Ve ülke içinde yaklaşık 1000 kilometre uzunlukta Fırat Nehri akıyor. Dolayısıyla bu uzunluk boyunca söz konusu kirlilik Erzincan'dan sonra Tunceli, yani Dersim, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve sonrasında Suriye ve Irak'a geçerek yani bütün komple Mezopotamya'yı etkileyecektir diyorlar. Yani tarih boyunca çok sayıda uygarlığın beşiği. Yani bunu söyleyen de gerçek, artı gerçeğe konuşmuş. TMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkez ve Diyarbakır Şube Başkanı Can Fidal Boldaş söylüyor. Yırtık bu diyor yani siyanür borusunda. Çok ciddi etkiler olacak ve hatta bu yani yukarı Fırat Havzası yok olacak diyor. Bu felaket yukarı Fırat Havzası'nı yok edecek diyor. Çok önemli bir şey yani. Çok önemli ve çok ciddi. Bir de Ömer abi şeyi düşünün yani şimdi o nehrin içinde yaşayan canlıları düşünün. O kıyısında yaşayan canlıları düşünün. O nehirle tarım yapıldığını, içme suyu olarak kullanıldığını suyunun düşünün. Yani işin boyutları korkunç. Yansımaları da etkileri de korkunç olacak. Şimdi bunun orman yangınından ne farkı var? İçinde bir sürü canlıyla beraber öldürdüğünüz bir nehir ortada. Aynı derecede ölümcül ve uluslararası sonuçları da olabilir. Yani evet. Ülkeyi daha ilgilendiren bir şey. Yani uluslararası akan bir nehir ve uluslararası kurallara bağlı olması lazım. Yani ana gold madencilik tonlarca olduğu ve Fırat Nehri'ni etkilediği iddiası yanlış diyor. 16 milyon gibi bir 16,5 milyon lira kadar da idari para cezası uygulanmış zaten. Ama hızlıca temizledik o kadar değil ve Türkiye'nin Türkiye ekonomisine ve yerel ekonomiye değer katmaya devam edecektir deniyorsa da hiç öyle görünmüyor doğrusu. Çok vahim yani Deva Partisi. Zenginleşiyoruz dememişler ama değil mi? Hep ekonomiye katkıda bulunuyorlar. Evet. Yoksa her şey hizmet için. Evet, sırf hizmet için kar yok. Anagol. Devletten sonra bölgedeki en büyük işvereniz biz diyorlar ve yatırımcıyız. mevzuat ve uluslararası standartlara tamamen uygun şekilde sürdüreceğiz faaliyetleri diyor ama ortada bir faciadan bahsediliyor. TMO yetkilileri mühendisi odaların. Standart mı kalmış ortada yani? Artık bütün atık zehir nehre girmiş ve devasa bir coğrafyayı etkisi altına alacak olan bir olayda yani önlem mi kalmış artık? Evet, en az 3 hatta belki de 4-5 ülkeyi birden içine alan bir çevre faciası. Yani yukarı Dicle şeyi yani biter bu iş diyorlar. Yani içteki bu yukarı Fırat Havzası'nın yok olması anlamına gelir diyorlar. İşte İliç'teki altın madeninin faaliyetleri durduruldu diye haber var. Deva Partisi de siyanür sızıntısını meclise taşımış. Ve birçok soru yani soruyorlar. 20 soru Çevre Bakanlığı'na, bakanına soruyorlar. Zamanda müdahale edildi mi? Atık havuzlarında güvenli limitin üzerinde siyanür var mı? Bunlara cevap verecektir herhalde Çevre Bakanı, bilmiyorum ama ÇED raporunda belirtilen önlemler alınmış mı işletme tarafından? İşte sağlık taraması yapıldı mı bölgede yaşayan insanlar için, herhangi bir sağlık taraması? Senin de sorduğun Yücel, işte tesisin yeraltı ve yüzeysel sulara olan etkisiyle yöredeki flora ve fauna yani bitki ve hayvanlara etkileri araştırıldı mı? Numune alındı mı tesis çevresinde? Bu felaket insan ve doğa üzerinde yaratacağı zararlı etkinin diğer illere de sirayet etti mi etmedi mi? Olası bir deprem durumunda daha fazla siyanür doğaya karışır mı? Gerekli tedbirler alındı mı diye bir sürü şey var işte böyle. Bu sorular sorular. Yani devasa bir alanda bir sürü canlıya etkisi olacak bir eylemde bulunuyorsunuz ve bunun parasal karşılığı var. 16 milyon lira gibi bir şey. Yani bu da çok acayip bir durum yani. Çok acayip bir durum gerçekten. Evet. Ve bu şirkette faaliyetlerini ne devam etti yani. Herhangi bir sıkıntı da yaşamadı. Evet, ve devam da edecek diye de açıklama yapıyor. Devam da edecek. Bir dönüşün olmadığı küresel... Ama istihdam sağlamaya ve ekonomiye katkıda bulunmaya devam edecek değil mi? Evet, tabii. Evet, işte yaptığınız işin bir parasal karşılığı varsa o parasal karşılığı yapabiliyorsunuz bu ülkede. Çevre adına ne suç işlediğinizin önemi yok. Parasını ödediğinizde yapabiliyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet, yani hakikaten son noktalarda yaşıyoruz. Daha bugün bir haber var elimizde, taze. Oxford Üniversitesi, Imperial College London ve Victoria Üniversitesi Wellington'daki, Yeni Zelanda'daki araştırmacılar yani sıcak hava dalgalarının hem şiddetli yağmur, tropik siklonlar, hem kuraklık ve hem de orman yangınları gibi farklı türlerdeki aşırı hava olaylarında iklim değişikliğinin oynadığı role ilişkin mevcut bilimsel verileri özetlemişler. Dehşet verici, 2000'le 2020 yılları arasında zarar ziyanın, afetlerin, kayıp ve hasarlar hakkında da rakamlar var. İklim değişikliği kaynaklı orman yangınlarının küresel ölçekte 3,5 milyon kişiyi, 3 milyon 380 bin kişiyi etkilediğini ve 94 milyar dolardan da daha fazla hasara sebep oldu. Daha ne olacak yani, bilemiyorum artık. Çok ayrıntılı bir haber. Yarın ve başka haftalarda programlarımızda konuşuruz. Ağır bir durum. Environmental Research Climate diye bir araştırma. Evet. Böyle bitirebiliriz herhalde programımızı. Sanırım süremizi doldurduk bu haftada. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.